مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. ستم از غمزه نیاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفتان بوت ترساوچی باده فروش، شادی روی کسی جو که صفایی دارد. دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. ای بوی آشنایی دانستم از کجایی، پیغام وصل جانان پیوند روح دارد. سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد، فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد. باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را، ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد. باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را، ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد. پایی که بر نیاید روزی به سنگ عشقی، گوییم جان ندارد یا دل نمی سپارد. بی حاصل است یارا اوقات زندگانی، الا دمی که یاری با همدمی برآرد. دانی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت؟ که از دست خوب رویان بیرون شدن نیارد. در کوی جانان آمده، سر واژ گون تن هر خون، سر واژ گون تن هر خون، افتان و خیزان آمده. خواهد که جان پیشش رود، خواهد که جان پیشش رود، جانان در آغوشش دود. دنیا فراموش شود. مست است و مهمان آمده، دل را ببین دل را ببین، در کوی جانان آمده. گل دیدش و در خنده شد، گل دیدش و در خنده شد، بلبل از او شرمنده شد. توتی به نطقش، توتی به نطقش بنده شد. دل نیست این جان آمده، دل را ببین دل را ببین، در کوی جان آمده. پر درد و پر افسانه است، از بحر درمان آمده، یا از بحر درمان آمده، دل را ببین، دل را ببین، دل را ببین، دل را ببین، در کوی جانان آمده. سر واژگون، تن غرق خون، افتان و خیزان آمده. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 178 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ناصر مسعودی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ